Cel tău potelăi, Sima, Sima, mi așenăi, Sima, bio, mi dilbăhăi, Timuie, pără, vese, imbonele, Sima, jau, Sima, jau, Ti khater khabe dezi musonebe Sima jan Sima jan Bia kiti holi holay Sima jan Sima jan Nigire hiç kes mi bolay Sima jan Sima jan Men tu آشنا تو جدا من جدا بی یک امید خدا بی یک امید خدا من تو آشنا تو جدا من جدا بی یک امید خدا بی یک امید خدا سیما جان سیما جان بنشین دریا لبان مهتاب شبان سیما جان سیما جان بیا کی همین زمان سیما جان سیما جان من تو عشق بدون سیما جان سیما جان ببریم هر جا نشانه بیا که همین زمانه من تو عشق بدون سیما جان من تو آشنا تو جدا من جدا بی یک امید خدا بی یک امید خدا من تو آشنا تو جدا من جدا بی یک امید خدا بی یک امید خدا در می دل نسوزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا Thank you.

بیم با امید خدا من تو آشنا تو جدا من جدا بیم با امید خدا بیم با امید خدا در می دل سوزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا دروزم سیما جان دنیا